zijn. Al dagen wordt over een grondoffensief gesproken van Israël. Komt dat er en hoe ziet dat eruit? En wat betekent het voor de Palestijnse bevolking die geen kant op kan? Je hoort het zo in 1 Vandaag na het NOS Journaal van 4 uur. Met Jan van der Putten. De Israëlische premier Netanyahu heeft zojuist de vorming van een noodregering afgekondigd, samen met oppositieleider Gantz. Rond deze tijd geeft Netanyahu uitleg over wat zo'n regering precies kan doen. De luchthaven van Tel Aviv is bestookt door raketten van Hamas. Een Nederlands repatriëringsvliegtuig moest daardoor wachten met landen. Passagiers op de luchthaven moesten op de grond gaan liggen. Het is onduidelijk of de raketten schade hebben veroorzaakt. Mogelijk zijn ze door de Israëlische luchtafweer onderschept. Aangenomen wordt dat die repatriëringsvlucht van Defensie later vandaag gewoon kan vertrekken. Op de luchthaven van Tel Aviv staan onder andere studenten uit Ede en scholieren uit Rotterdam te wachten om terug te keren naar Nederland. In de Gazastrook is intussen de stroom uitgevallen. De laatste elektriciteitscentrale in het gebied die nog werkte zit zonder brandstof. Israël heeft voor de Gazastrook een blokkade ingesteld voor brandstof, water en voedsel. Ziekenhuizen draaien nu op noodaggregaten. Die hebben nog voor enkele dagen brandstof. Tunesië heeft 60 miljoen euro aan Europees hulpgeld geweigerd en teruggestort. Het geld dat Tunesië had gekregen als onderdeel van de migratiedeal. In ruil voor economische steun zou Tunesië het aantal migranten beperken dat via dat land de Middellandse Zee wil oversteken. Over het bedrag is openlijk ruzie. De Tunesische regering omschreef het als een fooi, vertelt correspondent Kizia Hekster. De president is eigenlijk uit op meer. Dat zit ook wel in de pijpleiding. De Europese Unie heeft heel veel geld over als Tunesië meer migranten tegenhoudt. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat er geld was overgemaakt. En toen de president zei, we vinden het niet genoeg, toen was er vanuit de EU gezegd, nou ja, als je het niet wil hebben, dan stort je het toch terug. Ja, en nu hebben we dus bevestigd gekregen dat de president heeft gedacht, nou ja, dan stort ik het inderdaad maar terug. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen tussen Tunesië en de EU. Slowakije krijgt een pro-Russische premier. Robert Fico, die 2 weken geleden de verkiezingen won, heeft een coalitie gevormd met 2 andere partijen. Eén daarvan is ook pro-Russisch, de andere niet. Het meldpunt voor wangedrag in de sport CVSN had geen namen mogen noteren van coaches en andere mensen die worden beschuldigd. Minister Helder van Sport meldt aan de Kamer dat de registratie onrechtmatig was. 700 dossiers van het meldpunt zijn opgeschoond. De brandveiligheid van stallen verbetert niet, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan voorheen, maar er gingen meer dieren dood. De raad zegt dat aanbevelingen voor verbetering niet worden uitgevoerd. De Oekraïnse inlichtingendienst beschuldigt 2 Oekraïners ervan dat ze Rusland hebben geholpen bij de raketaanval in het dorpje Roza, waarbij 55 doden vielen. De 2 zouden met de Russen hebben samengewerkt toen die Roza bezet hadden. Toen Oekraïne het dorp terugveroverde, vluchtten de 2 naar Rusland. En daar zitten ze nu nog. Ze zouden voor de Russen informatie hebben verzameld over een herdenking in het dorp vorige week. Daar kwam vervolgens een Russische raket neer. Met 55 slachtoffers was dat een van de dodelijkste Russische raketaanvallen. In Loon op Zand is vanochtend een ijsblok op het dak van een schuur gevallen. Het ijs kwam waarschijnlijk van een vliegtuig dat van Valencia onderweg was naar Eindhoven. Dat blok ijs veroorzaakte een flinke deuk in het dak van de schuur, vertelt deze vrouw. Ik liep naar buiten en ik hoorde een flinke knal. En ik dacht, nou, er valt een muur plat of iets gebeurt er. Maar... Zo hard klonk het? Ja. Gaat u nou voortaan met een helm op door de tuin lopen? Dat zou je onderhand wel denken. Er kan ijs van een vliegtuig vallen als ineens de temperatuur stijgt of als het landingsgestel wordt uitgeklapt. Dat gebeurt een paar keer per jaar in de bewoonde wereld. Voor zover bekend is daardoor in Nederland nog nooit iemand gewond geraakt. Ook vanochtend in Loon op Zand niet. Dan het weer. Van het noordwesten uit bewolking en regen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen grijs en regenachtig. Alleen in het noorden zon en een graad of 16. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi. Het loopt vooral vast bij Rotterdam op de A15 in de richting van Europoort. Tussen Rotterdam-Charloes en knooppunt Benelux heb je 40 minuten extra. Er staat 5 kilometer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En de N285, de weg Klundert-Breda, die is in beide richtingen afgesloten tussen Zevenbergse Hoek en Wagenberg. En ook dit komt door een ongeluk. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Koninklijke kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Vivaldi. Broeg. Beethoven. Mozart. Dvorak. Fauré. Ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen. Bach. Saint-Saëns. Sibelius. Mahler. De klassieke top 400. Deze week op NPO Klassiek. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Vermee-test op asr.nl/ikvermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/xc40. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werkt snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Apro Tros. Met een solidariteitsbijeenkomst vanavond probeert het Joods-Islamitische netwerk Jalla de dialoog op gang te houden. Dat hoor je zo. En in Feit of Fictie horen we hoe succesvol de euro is, Lammert. Ja, of hoe onsuccesvol, want de SP wil van de euro af. In een podcast zegt de partij dat Nederland erop achteruit is gegaan sinds de invoering van deze Europese munt. Ja, een opvallende uitspraak, dus die zijn we gaan checken. Leuk. Maar nu eerst, hoe zou een grondoffensief van Israël in Gaza eruit zien? Eén vandaag. Het aantal doden aan Israëlische en Palestijnse kant blijft oplopen na de bloedige aanval van Hamas en de vergeldingsacties van Israël. Inmiddels hangt de dreiging van een grootschalig grondoffensief in de lucht. We praten erover met Martijn Kitte, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, en Carla Jonkers van het Internationale Rode Kruis Hulporganisatie. Meneer Kitte, goedemiddag, ik begin bij u. Ja, goedemiddag. Goed u te horen. Hoe ver is Israël met het oproepen van reservisten en het stationeren daarvan? Ja, heel ver. En dat gaat volgens mij heel rap. Je ziet, ze hebben er 300.000 opgeroepen in eerste instantie. En nu nog eens 60.000. En van over de hele wereld komen die reservisten aan. En we zien ook heel duidelijk dat er troepenconcentraties zich verzamelen. Ook in de omgeving van Gaza natuurlijk, vooral. Maar ook in het noorden van het land, aan de grens met Libanon. En wat ik me afvroeg, hebben ze daar alle spullen voor? 360.000 extra mensen, kunnen ze die überhaupt kwijt? Zijn er genoeg voertuigen voor bijvoorbeeld? Ja, hele goede vraag. Kijk, het Israëlische leger is ook echt georganiseerd rondom die reservisten. Wij hadden dat zelf in Nederland ook in de Koude Oorlog. Hadden we ook complexen waar die voertuigen stonden en de spullen lagen. En in Israël zijn ze daar ook op voorbereid. Er waren wel wat klachten. Hè. De reservisten zeiden van ik heb geen kogelvrij vest en we hebben betere spullen nodig. Maar er is ook een bericht inmiddels uitgegaan van de legerleiding. Van alle spullen komen eraan. Het is alleen een kwestie van ze allemaal nog verdelen over het land. En 360.000 mensen, komen die ook allemaal opdagen? Moeten we daarop rekenen op die cijfers? Ja, ik denk misschien niet, komt niet iedereen opdagen. Ik denk dat het gros komt opdagen daar. Het is gewoon een verplichting. En mensen die niet komen opdagen, die riskeren volgens mij een straf. Tenzij uiteraard je heel goede redenen hebt om niet op te komen dagen. Bijvoorbeeld medische redenen. Ja, nu weten we, Gaza is een geïsoleerd gebied. We hebben het de afgelopen dagen gehoord. Er wonen meer dan 2 miljoen mensen. Een van de dichtst bevolkte plaatsen ter wereld. 2 keer zo groot als het eiland Texel. Hoe ziet zo'n grondoffensief eruit daar? Ja, dat is inderdaad een heel goede vraag gezien de bevolking daar. Hè. We zien nu al dat Israël, als bijvoorbeeld een wijk van de Gazastad gebombardeerd. Daarvoor hebben ze allemaal sms'jes gestuurd richting de bevolking. Ga weg uit die wijk. En je kunt je voorstellen, als je daar met een grondoffensief met troepen die wijk binnengaat, zo'n wijk binnengaat, en er lopen allemaal burgers rond, dan kun je gewoon niet fatsoenlijk vechten. Want die burgers, je probeert toch zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken. Maar je wordt wel beschoten. Ja. Dus wat zal gebeuren, denk ik, is dat het gebied, hè, het is inderdaad een gebied van 40 bij 10 ongeveer, wordt verdeeld in bepaalde blokken en gewoon wordt afgekondigd richting de bevolking. Van we gaan nu hier opereren, iedereen weg uit dit gebied. Wie toch blijft, wordt gezien als een Hamas-lid. En ik denk dat soort maatregelen, dat we die gaan zien de komende dagen. Ja, maar ga weg, waar moeten ze heen dan? Ja, dat is een heel goede vraag. Kijk, als ik eens naar de kaart kijk, Israël komen ze niet in. Het meest logisch zou zijn voor het Israëlische leger om van het noorden naar het zuiden te trekken, waarbij die bevolking steeds verder richting het zuiden van de Gazastrook wordt gesommeerd. En uiteindelijk, ja, of ze blijven in het zuiden, of ik zie zelfs het gebeuren dat er wordt afgekondigd van we willen dat jullie nu naar Egypte gaan en jullie mogen dan weer terugkomen. Ja, het is vooral speculatie nu nog, maar vanuit militair oogpunt en wat Israël allemaal afkondigt, hè, de totale vernietiging van Hamas waar ze op uit zijn, dan schiet dat niet op als er allemaal burgers rondlopen in dat gebied. Nee, ik wil het daar zo meteen verder over hebben, maar eerst mevrouw Jonkers, Carla Jonkers van het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op dit moment zijn er nog hulpverleners actief van uw organisatie in dat gebied. Zo'n grondoffensief moet toch klinken als een horrorscenario? Ja, wij zien het geweld hoog oplopen de afgelopen dagen. En dat raakt naast de burgerbevolking ook de hulpverleners. En ja, helaas zijn er al hulpverleners van het Rode Kruis, zowel in Israël als in de bezette gebieden, omgekomen. En als het geweld verder toeneemt, zal dat erger worden. Ja, en wij maken ons daar wel grote zorgen over. Ja, en dat zijn hulpverleners die dus in het gebied actief waren of daar wonen. Ja, wij werken aan allebei de kanten van het conflict. Dus we hebben zowel een zusterorganisatie in Israël, Magen David Adom. En de Palestijnse Rode Halve Maan werkt zowel op de Westbank als in Gaza. En zij hebben daar een 30, 40-tal ambulances die daar rondrijden. En zij hebben 2 ziekenhuizen waar ze mensen behandelen. Ja, nu weten we dat het gebied compleet is afgesneden van de eerste levensbehoefte, Gaza. Sinds vanmiddag zijn ook de laatste elektriciteitscentrales uitgevallen. Hoe is de humanitaire situatie nu daar? Ja, de humanitaire situatie is echt heel kritiek. En de infrastructuur waarvan mensen afhankelijk zijn om te leven, dus de elektriciteitsvoorziening, de waternetwerken, mogen nooit een doelwit zijn in een oorlog. Ongeacht welke militaire belegering dan ook, moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat burgers toegang houden tot basisbehoeftes. Dus waaronder het veilig water, voedsel en medische zorg. Maar onze collega's hebben bij ons aangegeven dat zij nog maar voor een paar dagen brandstof hebben. En dan zullen de generatoren en de ambulances niet meer werkzaam zijn. Nee. U zegt dus de situatie is kritiek. Wat betekent dat concreet bijvoorbeeld voor de inwoners daar? Nou ja, dat je ziet dat er weinig voedsel meer te krijgen is. Hè. Gaza is voor 60% van zijn voedsel afhankelijk van import. En de meeste, of veel mensen hebben onderdak gezocht in de UNRWA-scholen. En zitten daar zonder goede water, goede sanitaire voorzieningen. Dus ja, het is echt van het hoogste belang dat daar de komende dagen een doorbraak komt en dat hulpgoederen het land in mogen. Meneer Kitsen, kom ik weer terug bij u. Wat is het belang van zo'n grondoffensief om mensen in dat gebied compleet van al die voorzieningen af te snijden, van die eerste levensbehoeftes? Ja, kijk, waar het om gaat voor Israël is Hamas. Hè. Ze willen Hamas tot de laatste man uitroeien. Hè. Dat is de retoriek die ze gebruiken. En Hamas is 30.000 man sterk ongeveer. Dat weten we. En zit onder die 2 miljoen mensen. Maar Hamas, als je kijkt naar de doelen van de afgelopen dagen, het zijn vooral wijken ook, bijvoorbeeld in Gaza-wijk waar Hamas veel zit, ook in het zuiden, infrastructuur van Hamas. Wat ze zijn aan het doen, is aan het zorgen dat het grondoffensief daar kan beginnen en Hamas al zoveel mogelijk van zijn infrastructuur kwijt is. En zo moet je ook het afsluiten van gas, water, licht zien vanuit militair oogpunt. Je probeert je tegenstander te verzwakken. Ja, ik ben het alleen eens. Er zitten daar 2 miljoen mensen. Er zit een burgerbevolking. Die hebben toch ook echt met name water en voedsel nodig. Ja, maar als we daarover nadenken, dan heeft Hamas hier toch zich op kunnen voorbereiden. Die hebben toch brandstof, die zitten onder de grond. Die hebben zich hierop al voorbereid. Hiermee raak je toch eigenlijk alleen de bevolking? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik hoor natuurlijk verhalen van de bevolking, van mensen die zeggen van we hebben nog voor 5 dagen eten en water, of soms voor minder. En Hamas, we kunnen ervan uitgaan inderdaad, hè, er is een uitgebreid ondergronds tunnelnetwerk, dat ze daar wel voorraden in hebben. Als ze dat niet zouden hebben, dan zou wel heel onvoorzichtig van ze zijn geweest om zo'n operatie te lanceren zonder die voorraden aan te leggen. Maar hoe dan ook raakt dit Hamas. En daar is het Israël om te doen. Ja, en hoe voorkom je dat Hamas-strijders dan meevluchten met de burgerbevolking als die bijvoorbeeld uit een gebied worden opgeroepen om weg te gaan? Ja, dat zijn vragen die ik zelf ook heb. We weten, met dit soort tegenstanders die zich onder de bevolking bevinden, die kunnen zomaar opgaan onder die bevolking en zich daar mengen. En je kunt die bevolking wel wegsturen, maar voor hetzelfde geld gaat je tegenstander mee. Dus ik heb eigenlijk ook nog niks gelezen of gehoord ook van Israëli's hoe ze dit willen gaan aanpakken. Maar als we kijken naar de geschiedenis van dit soort oorlogvoering, ja, dan zul je op een gegeven moment toch echt alle mensen letterlijk moeten gaan controleren. Van met wie heb ik te maken? Ja, en ik vraag me af, is dat überhaupt te doen met 2 miljoen mensen? Ja, meneer Kitsen, afrondend, we praten er nu al dagen over. Analyses worden erop losgelaten. Gaat het grondoffensief er komen? Ja. Als je kijkt naar de retoriek vanuit Israël, dan volgens mij kunnen ze op dit moment niks anders dan dat offensief starten. Mevrouw Jonkers, kom ik nog tot slot bij u terug. Wat moet er nu gebeuren voor de Palestijnse bevolking? Zo snel mogelijk een doorgang waarmee we goederen het land in kunnen brengen, zodat mensen voldoende water en voedsel hebben en ook medische zorg geleend kan worden. En verder moet er denk ik geprobeerd worden om toch iets van een dialoog op stand tot stand te brengen, waarmee de partijen met elkaar in overleg gaan en het conflict kan worden afgenomen. Dank. Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie, en Carla Jonkers van het Internationale Rode Kruis. Dank u wel. Straks, homoseksuele ouderen gaan geregeld terug in de kast of blijven daar als ze in een zorginstelling terechtkomen. En op deze Coming Out Day vraagt de stichting Roze 50PLUS hier aandacht voor in Amersfoort. Dan verkeer, Dennis Mooi. Vooral bij Rotterdam loopt het nu vast. Op de A15 richting Europoort heb je 3 kwartier vertraging tussen Schouwloos en knooppunt Benelux. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook 1/2 uur vertraging. En er zijn er ook 2 rijstroken dicht. Dan nieuws via de NOS. De Israëlische premier Netanyahu heeft zojuist gezegd een noodregering te vormen samen met de oppositieleider Benny Gantz. NOS-correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Wat houdt dat in, een noodregering? Ja, dat houdt eigenlijk in een regering met een brede coalitie van politieke partijen. Dus ook partijen die nu in de oppositie zitten. Het idee is dat er zo efficiënt kan worden samengewerkt. En de focus van deze noodregering die ligt dus echt volledig op de oorlog. Er wordt bijvoorbeeld ook een speciaal oorlogskabinet gevormd. Daarin komen in ieder geval premier Netanyahu en de huidige minister van Defensie. Oppositieleider Benny Gantz. Ook een aantal waarnemers die nu al in de coalitie zitten. Ja, en wanneer moet dit dan ingaan? De berichten zijn nu dat die noodregering vanavond wordt ingezworen. En het idee is dat die benoemingen dan eigenlijk blijven zolang als de oorlog duurt. Oké. NOS-correspondent Nasra Habiballah, dankjewel. Eén vandaag. Dan, Lammert, we gaan het hebben over de aardbevingen in Afghanistan. Ja, want opnieuw is het westen van Afghanistan vannacht getroffen door een aardbeving die veel schade heeft veroorzaakt. Afgelopen zaterdag kwamen er bij een zware aardbeving en naschokken al meer dan 1000 mensen om. Hoewel dat getal een veel te lage schatting is, denkt Niloufar Rahim van de Nederlands-Afghaanse organisatie Hart voor Afghanistan. Nou, wat wij horen, inderdaad, we hebben wel een aantal vanuit de Afghaanse diaspora hier in Nederland. Zijn er wel een aantal mensen die dan daar contacten hebben, familieleden hebben, die bijna dagelijks wel op en neer gaan naar het aardbevingsgebied. Maar wat we zien is dat er inderdaad echt dorpen volledig verwoest zijn en dat er heel veel mensen overleden zijn en dat hoogwaarschijnlijk de dodental dus ook echt veel hoger zal liggen uiteindelijk nadat alles geteld is. Ja, een extra complicerende factor is de hulpverlening die maar moeizaam op gang kwam. Nou, de eerste paar dagen was er dus vanuit de regering zelf waren er wel teams daar naartoe gestuurd. Althans, dat was wat wij ook inderdaad een beetje op de lokale nieuwsmedia lazen. Dat er wel inderdaad teams aanwezig waren vanuit het hele land eigenlijk gemobiliseerd waren daar naartoe om te zoeken naar mensen. Maar dat betekende niet dat ze professioneel waren of dat ze daar ervaring in hadden. Want wat je dus ook voornamelijk zag was dat mensen met handen puin aan het opruimen waren om kinderen daaronder vandaan te halen bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Het is zeker niet hetzelfde als met andere aardbevingen waarbij dan echt mensen materiaal ingezet wordt die daarin getraind is met apparatuur die daarvoor bedoeld is en zoekhonden, et cetera. Nou, dat was er allemaal niet. Ja, inmiddels zijn er teams van het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, maar door het nieuws uit Israël en Gaza dreigt de ramp in Afghanistan hier vergeten te raken. Zo blijft bijvoorbeeld een grote inzamelingsactie in Nederland uit, hoewel er wel heel veel kleine inzamelingsactie-initiatieven zijn, vertelt Niloufar. Er zijn dus vanuit de diaspora vooral zijn er heel veel acties opgezet. Zowel in Nederland als buiten Nederland zijn er heel veel inzamelingsacties gestart. Met grote en kleine getallen zijn ze eigenlijk bezig om dingen te doen in Afghanistan. Wij hebben vanuit onze eigen organisatie, vanuit Hart voor Afghanistan en MCAN en Kaihan hebben wij een inzamelingsactie gestart. En heel waarschijnlijk gaan wij wel meehelpen aan Artsen zonder Grenzen. Dat hopen we eigenlijk wel. Om het toch wel een beetje gecentraliseerd te houden en in te zetten op dat duurzame medische hulp eigenlijk. Maar ik zou zeggen inderdaad, zoek vooral naar organisaties die lokaal ook echt mensen hebben, samenwerking hebben met lokale mensen, om het geld zo goed mogelijk daar naartoe te sturen. Ja, als je een donatie wilt maken voor de aardbevingsslachtoffers in Afghanistan, dan kan dat via de website hartvoorafghanistan.nl. In verzorgingshuizen hebben LHBTI-plus-ouderen het niet altijd even makkelijk. Ze worden bijvoorbeeld gepest met hun geaardheid. En sommigen gaan daarom zelfs maar weer de kast in. En daarom gaat de stichting Roze 50PLUS Midden-Nederland vandaag op Coming Out Day met een grote roze limousine langs verzorgingstehuizen in Amersfoort. Onze verslaggever Joris Kreugel rijdt mee. Hi. Margreet van Hetswergen. Margreet, Roze 50PLUS ambassadeur. Je kijkt zo indringend, vertel eens, wat wil je? Ik wil alles van je weten. Goed, we gaan op pad. Er komen steeds meer mensen bij. Marlies Groeneveld, ambassadeur Roze 50PLUS. We gaan bloemen aanbieden bij zorginstellingen. Zal gezongen worden. En waar we daarvoor aandacht gaan vragen is voor oudere LHBTIQ'ers. Dat zijn mensen die in een tijd zijn groot geworden dat lesbisch zijn, homo zijn, transgender zijn een taboe was. Jaartal? Tot en met de jaren 60, ja, 70. Nee, jaren 70 ook, ja. Nee. Mensen, ik ben 78, mensen van 80 en ouder. Ja. Ik ben opgevoed in een tijd dat het absoluut verboden was, dat het slecht was, dat het een ziekte was en dat het genezen moest worden. En zelfs kon je dus de gevangenis in. En er zijn mensen die dus zitten nu in de verzorgingshuizen. En je weet, als je ouder wordt, dan wordt je afweer wat minder. Dan pel je af. En dan kom je uit bij een diep teleurgesteld iets wat je nooit hebt mogen zijn die je bent. En dat betekent dat de verzorgenden daarin getraind moeten worden. En nu staat er achter ons een hele mooie, grote, lange, roze. Hoe lang is die eigenlijk? Acht meter. Heel lang. Ja, prachtig is die, hè? Amerikaanse limousine. En de reden dat we dat doen, is juist om er een feestelijk karakter aan te geven. Ja, is het wel een feest dat je dit nog moet gaan vertellen? Nou, eigenlijk zou het niet moeten. Nee. Ik heb nog nooit in een limousine gezeten. Nee, ik ook niet, leuk. Ook jullie ook niet? Ga voor. Mag ik? De glazen staan al klaar, roze banken. We hebben een bar tegenover ons. Heerlijk, heerlijk. Wat leuk, hè? Maar hier gaan we dus langs verschillende verzorgingstehuizen in Amersfoort. En hoeveel zijn het er? Vijf. En overal welkom? We zijn bij deze vijf welkom. Ja. Er zouden naar 11 gaan, maar die vonden het toch. Ze hadden even geen tijd ervoor, zeggen ze. Zeggen ze? Ja. Nou, dat komt er toch eigenlijk wel een klein beetje. Ik ga ervan uit dat mensen de waarheid spreken. Jij niet? Ja, nee, daar ga ik ook wel van uit. Maar ja, jullie zeggen van zeggen ze. Dus dan denk ik. Ja, ze zeggen het. Ja. Dat zeggen ze. Ja. Ik vind het ook een beetje lastig. Ja. We zijn een beetje uitgekust. Uitgepraat. Ik bedoel, als wij komen, ik doe het al heel veel jaar. Ja. En dan zien ze mijn kop en dan zeggen ze ook. Oh, daar is ze weer. Ja, daar is ze weer. Dus we gaan eens kijken hoe we het op een andere manier, een beetje vrolijke manier, kunnen vormgeven. Zo. Ja. Ik heb gezegd, bedankt voor uw aandacht. En nu gaan we rijden. Zo, we zijn aangekomen bij het Sint-Pieters-Bloklands gasthuis in Amersfoort. En het ontvangstcomité staat al klaar. Kijk maar, Lisbeth Hoogendijk. Ik ben Lisbeth Hoogendijk. Ik ben Margreet van Hensberg van Roze 50 Plus. Nou, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, heel hartelijk Marlies welkom. Schoenenveld, ook van Roze 50 Plus. Ik wil een beetje Sinterklaas, hè? Ja. De grote roze limousine, personeel staat buiten, bewoners. Lisbeth Hoogendijk, bestuurder. Nou, op de eerste plaats heel erg leuk dat ze langskomen. Ja. Ook deze organisatie, daar wonen mensen met een achtergrond als lesbienne, homo, noem maar op. Maar we hebben ook heel veel mensen die hier werken. Het is nog steeds nodig dus? Het is absoluut nog steeds nodig. Hoe merk je dat? Dat het nog niet een automatisch gespreksonderwerp is. Wat doen jullie eraan binnen het verpleeghuis? Binnen het verpleeghuis proberen we wel een cultuur te hebben waarin je dit soort dingen gewoon ook op een normale manier met elkaar kunt delen. Ja, in ons personeelsbeleid staat ook wel dat wij die inclusieve samenleving ook binnen de muren van de organisatie willen hebben. U bent ook een van de bewoners? Ja, ik ben zelf transman en ik geniet hier gewoon van. Heeft u soms ook wel eens moeite? Totaal niet. Er wordt zo ontzettend respectvol met je omgegaan. Dus eigenlijk is het helemaal niet nodig om hier langs te komen? Nou, natuurlijk altijd. Ja? Er zijn altijd mensen die niet durven. Marlies, het gaat wel goed hier volgens mij als ik het zo hoor bij een bewoner. Daar ben ik heel blij om. En er zijn ook nog huizen waar het minder is. En in dit huis hebben ze natuurlijk ook nog een hele lange aanloop gehad voordat het zover was. Zijn de verhalen dan? Nou, de verhalen zijn dat het in eerste instantie dan niet zo is. En dan wordt de aandacht aan besteed. En dan merk je dat het gaandeweg wel in het beleid komt. Want er wordt ook nog wel gepest, hè? Ja. En er wordt getreiterd, verzorgingshuizen. Ja. Tussen ouderen. Of gespuugd. Of gespuugd? Gespuugd in de lift. Echt waar? Echt waar, ja. En dat verzin ik dus niet. Maar dat is anno 2023 is dat nog steeds het geval. Of dat mensen helemaal buitengesloten worden. Zij is voor geen kleintje, ze is voor geen kleintje bewaard. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Zometeen, laaggeletterdheid is nog altijd een taboe. Dat blijkt uit ons onderzoek. Of althans, het onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Israël krijgt een regering van nationale eenheid. Premier Netanyahu en oppositieleider Gantz zijn het erover eens geworden. In tijden van crisis kan er dan efficiënt worden samengewerkt. Egypte is in gesprek met de Amerikanen over humanitaire noodhulp aan Gaza. Daar is wel een wapenstilstand voor nodig, melden Egyptische veiligheidsbronnen. Die hulp zou moeten binnenkomen via Rafah, de zuidgrens tussen Gaza en Egypte. Tunesië heeft 60 miljoen euro teruggestort die het van de Europese Unie had gekregen. Tunesië is ontevreden over de afspraken met de EU over het tegenhouden van illegale migranten die naar Europa willen varen. En de Oekraïense inlichtingendienst beschuldigt twee Oekraïners ervan dat ze Rusland hebben geholpen bij de raketaanval in het dorpje Roza, waarbij 55 doden vielen. Die twee zouden al met de Russen hebben samengewerkt toen die Roza bezet hadden. Dan het weer krijg je van Marco Verhoef. Met in het zuiden een beetje zon, niet te veel, maar toch schijnt af en toe. In het noorden duidelijk meer wolken, soms een spatje motregen. En die neerslag gaat de komende uren wat intensiveren en ook langzaam naar de rest van het land zich uitbreiden. Later vannacht klaart het in het noorden weer wat op. Dan zit de neerslag echt in het midden en zuiden van het land. Minimumtemperaturen 10 tot 15 graden. Komt morgen niet zo heel veel bij. Het wordt een graad of 16 met in het midden en zuiden vrij veel bewolking. Af en toe wat lichte regen of motregen. Met name in de ochtend. In de middag wordt het langzaam wat minder nat. Het noorden heeft af en toe een beetje zonneschijn. Voor vrijdag staan dan weer hogere temperaturen op het programma, maar het noorden en noordwesten hebben wel te maken met wolken en regen. In het zuidoosten een beetje zon. De maximumtemperatuur tussen de 20 en 24 graden maar liefst. Later op de dag gaat het van het noordwesten uit dan harder regenen. En zaterdag trekt die regen weg waarachter koelere lucht het land instroomt. Zaterdag na die regen wat zon en een paar buien ook zondag. En zondag schrik niet een maximumtemperatuur van slechts 12 graden. Oh jee. Dankjewel, Marco. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi. Er staat ruim 300 kilometer file in Nederland. De meeste staan in Zuid-Holland en in Brabant. Bij Rotterdam heb je veel vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-Sjaarloos en het knooppunt Benelux doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt rommel op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk kost je dat 20 minuten extra. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de A9 en Hoofddorp 3,5 kilometer extra. En de N285 Klundert Breda. Die is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Zevenbergse Hoek en Wagenbergen. Dat komt door een ongeluk. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Dat betekent moeite met lezen, schrijven of rekenen. Het zorgt ervoor dat deze mensen niet vol kunnen meedoen aan de maatschappij, in de maatschappij. En erover praten is moeilijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Bij ons aangeschoven is Joyce Boverhuis van het Opiniepanel. Joyce, hallo. Hoi, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Joyce, jij hebt uitgezocht hoe er tegen laaggeletterdheid wordt aangekeken. Ja, dan moet ik als eerste zeggen dat er natuurlijk weinig laaggeletterden onze onderzoeken invullen. Maar wat ik wel zie is dat ons panel in ruime meerderheid denkt dat er ook een taboe op zit, op vertellen dat je niet goed kan lezen. Best vervelend, want ja, als je je schaamt, dan vraag je ook minder makkelijk om hulp. Ja, want je zou kunnen zeggen, er zijn best wel wat cursussen, toch, om beter te leren lezen? Ja, die zijn er inderdaad wel. Hè. Bij een bibliotheek kan je bijvoorbeeld terecht. Maar ja, toch vinden panelleden niet dat het dan maar de eigen schuld is van mensen dat ze laaggeletterd zijn. Die cursussen zijn toch lastig te vinden als je zelf niet behendig bent met een computer. Je kan er ook niet over lezen. Dus ja, deze mensen zijn wel echt afhankelijk van anderen om hiermee in aanraking te komen. Ja, en hoe zou de situatie verbeterd kunnen worden? Nou, het zou goed zijn als er meer aandacht komt voor dit probleem, denkt 80% van ons panel. Vooral om het uit de taboesfeer te halen, waardoor laaggeletterden zich hopelijk sneller durven aan te melden voor een cursus. Er zou op tv meer aandacht aan kunnen worden gegeven. Een panelid suggereert, het zou regelmatig in praatprogramma's ter sprake moeten komen. En dan een soort oproep, hè, als u wil praten over laaggeletterdheid, bel dan telefoonnummer, nou ja, hupplepup. Maar er is natuurlijk ook een andere kant, vinden mensen. Ook in teksten, bijvoorbeeld van de overheid, hè, zou het makkelijker opgesteld moeten worden. Iemand zegt, ja, dat je niet goed bent in lezen en schrijven zou niet moeten betekenen dat je sneller in de problemen komt. De overheid moet er zijn voor alle burgers. Nou, sommige belastingbrieven begrijp ik ook niet. Dus... Nee, maar dat bedoel ja. Ik. Ik ook niet. Ik moest je ook 3 keer lezen. Dus daar is ook echt, hè, het ligt niet altijd aan de mensen zelf. Je kan ook aan de andere kant denken als zender van, hey, heb ik dit duidelijk genoeg opgeschreven voor iemand die niet mijn vak beheerst? Ja, precies. We hebben hier ook de gast in de studio, Ria van Ras. Ze was zelf laaggeletterd. Nu is de taalambassadeur bij de stichting ABC. Goedemiddag, Ria. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Hoe kwam het dat u jarenlang niet zo goed kon lezen en schrijven? Hoe dat kwam? Dat kwam gewoon omdat ik naar de eerste klas ging. Net als iedereen. En ik zat achter in de klas mooi te wezen, knap te wezen. En ik ben nog steeds niet... knap, dus dat scheelt. ik praatte niet tegen de juf en de juf niet tegen mij. En zo ging het door. Dus ik bleef lekker achter in de klas plantjes water geven, koffie halen. En zo ging de tijd voorbij. Ongelooflijk. Ja, het was gewoon zo. Je was een meisje. Dat was ook al iets. Maar dan gaat u denk ik naar de volgende klas. Of er komt toch een moment waarbij u ermee geconfronteerd wordt? Of is dat nooit gebeurd? Nou, dat wordt wel geconfronteerd. Maar dan kwamen mijn zusjes, die gingen dan weer naar... En dan mocht ik naar een volgende klas. Want wat deden uw zusjes? Die gingen ook gewoon naar school. Die gingen, net als iedereen, ging gewoon naar school. En ik mocht altijd lekker mee achterin zitten. En ik mocht doen wat ik wou. Dus een prentenboek kijken kon ik supergoed. En ik mocht ook ooit mee lezen. En dan tot je een fout had, die zat in de eerste zin. Nou, en dan was je beurt voorbij. Want we zaten toch met 42 kinderen in een klas. Dus de aandacht was minimum. Ja. Maar goed, hoe heeft u dit zo lang volgehouden? Door heel veel smoesjes. Het je te verbergen over achter alles. Maar ik ging toch van de lagere school af. Omdat ik de leeftijd had bereikt dat je vanaf mocht. Dat is ook iets. En toen hadden ze besloten, we doen haar naar de modevakschool. Want die huishoudschool, dat gaat ze niet redden. Dat gaat ze helemaal niet redden. En op de modevakschool kan je met je handen werken. Dus ik kan wel kleren maken. Ik heb voor mijn zussen trouwjurken gemaakt. Maar ik kan geen sollicitatiebrief schrijven. Nee. Dat heb ik wel geprobeerd. Dat zat in het lespakket van school. Die kreeg ik rood onderstreept terug. En denk, jullie hebben me nou zoveel gepest en zoveel verdriet aangedaan. Ik besluit voor mezelf, ik ga nooit meer schrijven. Ja. Dan heb ik dat probleem opgelost. Dus die sollicitatiebrief heeft u eigenlijk heel erg gekwetst. Dat die zo rood omlijnd werd. Dat u op die manier terugkreeg. Toen dacht ik, die pijn wil ik nooit meer voelen. En dat heb ik zo'n kleine 40 jaar volgehouden. Dus ik heb me gered met alles en druk wezen. En u zegt smoesjes. Wat voor smoesjes had u dan? Ik fietste gewoon naar de school als onze kinderen naar school moesten. Of ik moest iets een briefje meegeven. Nou, ging ik allemaal persoonlijk zeggen. Ik ging alles persoonlijk doen. Als je alles zelf doet, hoef je niet te schrijven. Dus, en als je met vriendinnen uit gaat eten, dan kun je ook zeggen van, oh, wat pak jij? Vind je dat lekker? Oh, doe mij dat ook maar. En zo heb je alle smoesjes je kinderen voorlezen. Dat ging niet. Maar in die tijd had je LP's met sprookjes erop. En dan ga je vertellen. Of dan ga je samen luisteren. Ook goed, weer opgelost. En mijn zusjes hielpen mij wel. Want je hebt wel een groep mensen om je heen die je helpen. Ja. Lammert, er wordt weinig gesproken over laaggeletterdheid. Terwijl er zijn heel veel mensen in Nederland die hier mee te maken hebben. Ja, absoluut. In Nederland naar schatting dus zo'n 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. 1,8 miljoen van deze mensen is tussen de 18 en 65 jaar. En dat betekent dat 12% van de beroepsbevolking dus moeite heeft met lezen en schrijven. En dat zijn echt niet alleen mensen die de Nederlandse taal op latere leeftijd hebben moeten leren. Want 2/3 van de laaggeletterden is gewoon namelijk in Nederland geboren. Ja, mevrouw Van Ros, hoe bent u uiteindelijk toch aan het schrijven gegaan? Ik had op een gegeven moment een stemprobleem. Dus ik kon niet meer praten. Een half jaar niet. En toen moest ik naar mijn huisdokter. En die zei, schrijf maar op wat je hebt. Schrijf maar op wat je voelt, dan kan ik je helpen. En toen viel ik door de mand. En toen ik mijn stem een beetje terug had, toen zei hij, wil je er iets aan doen? Want dat kan wel, dat wist ik niet. En toen hoorde ik ook het eerst van laaggeletterdheid. Toen ben ik naar het ROC gegaan. En ik zal je zeggen, ik dacht dat het de enigste was die in Europa die dit niet zo goed kon. En ik kwam in die klas en daar zaten 10 volwassen mensen die hetzelfde probleem hadden als ik. Allemaal Nederlandse mensen. En er ging een wereld voor mij open. Ik was voor het eerst niet meer alleen. U dacht dat u de enige was? Ik dacht dat ik de enigste was. En daar zit het taboe, want ze denken allemaal dat ze alleen zijn. En dat is echt niet. En hoe was het om die lessen te volgen? In het begin niet zo fijn, want je moet het even leren. Maar dan krijg je de smaak te pakken. En dan wil je nooit meer stoppen. Dat is ook een probleem. Maar ik wist niet dat lezen leuk was. Nou heb ik ervaren dat lezen leuk is. Vroeger kwam ik nooit in een bieb. Nu ga ik daar de 7 zussen halen. Dus, wat heerlijk. dat je gewoon kunt wegduiken, lekker in een boek, is zo fijn. Vroeger dacht ik, al die mensen op het strand met zijn boek, ze hebben geen bestand. Maar, wat een vrijheid eigenlijk heeft u ervoor teruggekregen. Het is zo fijn, het is zo'n feestje om weer mee te doen met de wereld. Maar nu bent u eigenlijk noodgedwongen door de mand gevallen bij uw huisarts. Maar wat zou u mensen willen meegeven die nu misschien zitten te luisteren en die zich herkennen in uw verhaal? Stap naar de bieb of bel een nummer. Dat kun je ook bij de bieb vinden, kun je ook bij je huisdokter aan. Ja, overal waar je wil kun je dat wel iets vinden dat je geholpen kunt worden. En maak die stap en word net zo blij als ik nou ben. Dan hebben we het bereikt. Mooi verhaal. Dank u wel. Ria van Ras. Oké, graag gedaan. 5. Feit of fictie? En Lammert, het blijkt, gaan we van de euro af? Nou ja, als het aan de SP ligt wel. Want in hun verkiezingsprogramma staat dat ze grote stappen willen zetten voor de ontvlechting van de euro. Op termijn zou het onhoudbaar zijn, want de economieën van de eurolanden verschillen te veel van elkaar. SP-Kamerlid Mahir Alkaya zei hierover in de podcast, en gratis bier voor iedereen, zo heet die podcast, van BNR dit. Het is inderdaad een duivels dilemma. Het zal niet makkelijk zijn, alleen de analyse is en blijft Nederland is er niet op vooruit gaan met de euro, we zijn er op achteruit gaan. Wat een moeilijk woord, ontvlechting. Ja, ik vond het ook moeilijk. Ja. Ja, maar willen ze dan ook uit de EU? Nou, dat weer niet. Ze willen met EU-staten onderhandelen over een nieuw Europees verdrag waarin burgers dan meer inspraak krijgen en lidstaten meer eigen bevoegdheden. En dat verdrag willen ze vervolgens in een referendum dan voorleggen, want dat kan nu aan de Nederlandse bevolking. En kan je dan als EU-land dan een euro-exit doorvoeren? Nou nee, want een euro-exit betekent officieel ook een EU-exit. Ja, met de Brexit hebben we gezien hoe we dat uit kan pakken. We vroegen aan Hans Hogevorst, onder andere oud-minister van Financiën, hoe dat precies zit. Ik denk in de praktijk zal men Nederland niet uit de EU willen laten stappen. Dus daar valt wel een mouw aan te passen als je het zou willen. Omdat Nederland te belangrijk is voor de Europese Unie. En in de praktijk is het Europees recht vaak heel erg flexibel. Dus ik geloof nooit dat men Nederland eruit zal willen gooien. Ja, Wim Boonstra is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oud-Rabobank-econoom. Hij denkt er anders over, want uit de EU stappen kan niet zomaar. Juridisch kan je niet uit de euro stappen. De enige manier om dat te doen is dat je dan ook uit de EU moet stappen. Dan krijgen we grenscontroles tussen de grens tussen Nederland en Duitsland, Nederland en België. Ingewikkeld dus. Ja, uit de EU stappen heeft inderdaad nogal wat consequenties. Ik noemde het net al, Groot-Brittannië tijdens de Brexit. Ja, wat de impact voor Nederland zou zijn, dat vertelt Boonstra. Je moet je realiseren dat Nederland veel meer dan de rest van de meeste andere Europese landen heel sterk afhankelijk is van de internationale handel. Nou, op het moment dat Nederland uit de EU zou moeten, dan is dat echt een enorme klap voor onze economie die echt veel groter, veel harder zal aankomen dan de Brexit voor Engeland. Oké, nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Stop. Hoe zit het met die verschillen in economieën tussen de eurolanden? Want volgens de SP is de euro dus onhoudbaar omdat die verschillen te groot zouden zijn. Ja, en dat klinkt best plausibel, maar we vroegen het aan oud-minister Hoog. De euro kan onhoudbaar worden omdat met name in het zuiden van Europa, Italië, Frankrijk en dergelijke, de staatsschulden veel en veel te hoog zijn. Ja, zijn er dan cijfers die wijzen op achteruitgang in Nederland sinds de invoering van de euro? Nou, hoofddocent Wim Boonstra van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft het niet over achteruitgang. Inflatie in de eurozone, ook in Nederland, is over de hele periode gemiddeld niet hoger geweest dan in de guldenstijdperk. En onze export heeft enorm geprofiteerd. We hebben een cumulatief overschot op de lopende rekening sinds de invoering van de euro van zo'n 900 miljard euro. Dat is dus bijna 100% BBP. Een fijne periode van ruim 20 jaar aan overschot in de handel met de rest van de wereld. Het grootste deel met de rest van Europa heeft geboekt. Goed, SP-Kamerlid Mahir Alkaya stelt dus dat Nederland er sinds de euro op achteruit is gegaan. Klopt dat? Nou, Boonstra zegt fictie. Hogevorst is het daar grotendeels mee eens. En om er 100% zeker van te zijn wat het nou is, belden we met CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Hij vergeleek de cijfers vanaf de invoering met de euro met die van vorig jaar. En naast het profijt in de export is het bruto binnenlands product gegroeid en het inkomen met 34% toegenomen. Eruit stappen noemt van Mulligen dus vrij desastreus. Het is dus fictie. Dan Dennis Mooij met de verkeersinformatie. De meeste vertraging heb je nu op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arco en Harnisveld-Giessendam staat 7 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. stand. Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Je hoorde Enjoy the Silence. Ja, hoe blijf je met elkaar in gesprek nu de spanningen tussen de Israëliërs en de Palestijnen alsmaar verder oplopen? De Joods-Islamitische organisatie Yalla houdt vanavond in Amsterdam een solidariteitsbijeenkomst om de dialoog op gang te houden. We praten daarover met Chantal Suissa Runne van Yalla. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, waar moet ik vanavond aan denken? Wat staat er op het programma? Nou, we zijn te gast bij burgemeester Halsema van Amsterdam in de Amstwoning. Het is heel bijzonder dat zij die voor ons ter beschikking stelt. En het is eigenlijk een avond over verbinding in tijden van polarisatie. Het voelt voor sommigen wat vroeg. Alleen we zien gewoon dat er zoveel emoties zijn, zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel zorgen. Dat we als Joods-Islamitische Stichting hebben gezegd, dit is een moment om elkaar juist nu vast te houden en ruimte te geven aan elkaars ideeën en gevoelens. Maar ook wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat wij hier de vrede bewaren en dit conflict, of eigenlijk deze oorlog moet ik nu zeggen, niet importeren. Ja, en wat doe je dan bijvoorbeeld als onderwerpen? Waar praat je dan over? Nou, vanavond is het een relatief korte avond. Dus de burgemeester zal wat delen en ook de minister van Binnenlandse Zaken. Niet Binnenlandse Zaken, maar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En wij zullen zelf het goede voorbeeld geven. Dus alle inhoud vanavond gaat in duo's met het bestuur. Altijd een Joods-Islamitisch duo. Er is een dialoog met de zaal over wat hen bezighoudt, maar ook wat we kunnen doen, misschien op het gebied van onderwijs of het gebied van kunst en cultuur, wat dan ook. Wat kunnen wij bijdragen? Misschien wel in het publieke debat. En de avond wordt zeg maar in blokjes gepresenteerd en elke keer in een blokje van een Joods en een islamitisch bestuurslid. En in het echte leven zijn we ook al lang vrienden. Ja, en de mensen die hierop afkomen, die staan open voor dialoog. Hoe bereik je nou juist de mensen die er een stellige mening op nahouden? Nou, ook mensen die openstaan voor dialoog houden er vaak een hele stellige mening op na. Vergis me niet. Ook bij ons intern. Dus dat is juist de kracht. Je mag er een stellige mening op nahouden. Als je maar elkaar altijd als mens blijft zien en als je elkaar maar echt blijft horen. Denk maar niet dat wij kumbaya zingend om een vuur allemaal eensgezind straks door die deur weer gaan. Ja, maar zo klinkt het wel. Ja, zo klinkt het. Maar het mooie, de kunst is om je elkaar vast te houden ondanks je verschillen en om die te verbinden. Maar hoe doe en je niet dat dan? Om een grote brei te worden. Het heeft ook heel erg met je instelling te maken en met je intentie. Kijk, als jouw intentie is om heel boos op Twitter iedereen voor rot vis uit te maken en je gelijk te behalen, dan wordt het lastig. Maar als je met alle emoties en standpunten en ideeën die je hebt echt openstaat voor het geluid en het gevoel van de ander, dan is er heel veel mogelijk. En dan zijn er dingen mogelijk in onderwijs, dan zijn er dingen mogelijk in kunst en cultuur, dan is er van alles mogelijk. Maar nu is dit een besloten bijeenkomst, volgens mij. Maar ja, hoe, vanwege de locatie, hoor. Want anders had ik het opengegooid en had ik 1000 man uitgenodigd, wat mij betreft. Ja, maar ik denk, misschien is Halsma daar niet zo heel blij mee. Nee, dus we vonden dit zo'n mooie geste van de burgemeester. Dat we hebben gezegd, oké, we doen het nu in deze vorm. Vanwege de plek en vanwege de uitnodiging. Maar ik sluit niet uit dat er nog zoiets komt in het vervolg wat gewoon echt open is. Ja, want hoe verspreid je dit? Hoe zorg je dat dit zich vermenigvuldigt? Ja, daar hoop je vooral op, hè? Door het goede voorbeeld te geven. Door het voor te leven. Door het aandacht te geven. Door wat jullie nu doen. Door mij in de uitzending te vragen. Maar ik merk ook, ik was vanmorgen bij mijn kapper. Zij is Joods en ze vertelt, ja, ik durf eigenlijk niet naar zo'n bijeenkomst toe. Want ja, die is toch ook bang voor de veiligheid. Ja, dat is erg, hè? Ja. En zij is niet de enige, hè? Er zijn heel veel mensen bang voor veiligheid. Ik ga ook, daarom zeg ik, het is geen kumbaya-verhaal. Het is eigenlijk best moedig. Mijn eigen dochter, die had ook even zorgen de eerste dag om weer naar school te gaan. Joodse school. Ja. Dat is verschrikkelijk. Want het is gewoon een Joodse Amsterdams meisje. Dus het is ook niet te bagatelliseren. Hè? De angst die mensen voelen, moet je bloed serieus nemen. Maar daarom moet je dit ook doen. Maar ik denk dat zeker dat je het serieus moet nemen. Maar zijn er aanwijzingen voor waar die angst op gebaseerd is in Nederland? God, er wordt gebeld hier. Sorry voor het achtergrondgeluid. Die willen meteen komen. Die hoorde je op de radio. Ik sta meteen voor de deur. Nee. Ja, maar ik kan je wel vertellen waar die angst op gebaseerd is in mijn eigen gemeenschap. En dat is heel simpelweg dat we beelden zien die je eigenlijk alleen maar kan vergelijken, hè, van de afgelopen dagen dan met pogroms. Dus echt de bloeddorstige, ziedende haat. Er zit zoveel Jodenhaat onder, dat maakt mensen doodsbang en dat brengt ze weer terug naar het verleden. Hè, dus, en de vraag is, ongeacht wat je vindt van Israël en de regeringen, misschien vind je het wel de verschrikkelijkste regering ooit. Het feit is wel dat Israël voor heel veel Nederlandse Joden voelt als een soort veilige haven waar je altijd nog naartoe kan als het hier weer misgaat. En onderschat niet hoeveel mensen dat zo voelen. En dat gevoel is echt keihard onderuit geschopt nu. Ja. Dus mensen die voelen die veilige haven niet meer. Die voelen die... dit gaat hier maar door. Sorry voor. Het komt eigenlijk door wat er daar is gebeurd. Maar hier zijn er geen concrete aanwijzingen voor dan. Nee, er zijn nu geen concrete aanwijzingen. Maar mensen zijn wel bang door hoe het losgaat op social media. Mensen zijn wel bang door de uitingen die ze horen. Mensen zijn wel bang om hun gevoel te uiten. En helemaal niet de ruimte te krijgen zonder dat er meteen een ja, maar. En een, weet je, je kunt ook best mensen erkennen in hun angst en hun gevoel. En mensen zijn bang dat het hier naartoe overslaat. Ja. Dus mensen zijn echt bang dat hun kinderen straks niet veilig zijn. Of dat er straks... En antisemitisme neemt altijd toe als er oorlog is in het Midden-Oosten. Dat willen we niet. We moeten hier geen Amsterdam of geen Nederland willen met antisemitisme en met moslimhaat. En dat is onze verantwoordelijkheid. Nee, maar dat wil niemand. Daar zijn dat wil niemand, maar mensen zijn zich niet bewust